Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kurbanla ilgili nasip olur inşallah. Hacla ilgili tekbirleri var. Yani bu hafta elhamdülillah çok dolu bir hafta. İbadet yönünde böyle. Hiç boş yok bu haftada böyle. Hac ayları 3 aydır. Şevval, Zilkade, Zilce'nin 10 gününe kadar. Ramazan ayı çıktı mı, arkadan Şevval ayı giriyor böyle. Yani bir insan Şevval ayı girmeden ihrama giremez. Ama Şevval ayı girdi mi, ihramını giyer, ihramlacı bekleyebilir böyle. Bu ayın adı Zilce ayındayız, Arapça. Zilce ayı. Bu ayın da 10 günü daha kıymetli. 10 günü. İlk 10 günü böyle. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri bilen aşk Mevla buyuruyor. Vel fecri bile yalin aşrin. Vel fecri fecir vaktine Allah yemin ediyor burada. Fecir vaktine. Fecir sabah namazına giriş vakti. Yani imsak vakti çıktı mı sanmıyor bir vakti giriyor. Bu doğuda iki tane fecir vardır. İki fecir yani doğuş. Güneş önce yok böyle. Bir adı fecir kazip, yalancı fecir. Diğeri de fecir sadık, gerçek fecir anlamına geliyor böyle. Şimdi doğuda önce bir beyazı belirir. Dikey şeklinde böyle belirir. Bu genişlemez. Biraz durur. Hafif aydınlık verir yeryüzüne, bulunduğu yere. Bu kaybolur. Bunun için bunun adı fecir kazip. Yani fecir. Bundan sonra biraz sonra gerçek fecir başlar. Bu da nedir böyle? Doğu ufukta bu da yatay olur böyle. Yatay olur böyle. Bir beyazlık belirir. Bu güneşin yansıması atmosfer ama derler. Yani güneş bizim bulunduğumuz doğu ufkuna daha görünmüyor. Altta kalıyor, görünmüyor. Tabii güneş küre ağzının altından atmosfer havaya yansıyor. Havadaki oksijen gazı bilhassa bunda parlıyor bundan böyle. Ne yapıyor? Bir beyazlık başlıyor böyle. Bu beyazlık başladığı anda yatsı namazının vakti çıkıyor. Bitir namazında vakti çıkıyor. Yemek, yemin Ramazan'da vakti geçiyor. Yani imsak tutma zamanı başlıyor. Ve sabah vakti giriyor anda. Anda giriyor sabah vakti böyle. Burada Mevla yemin ediyor buna. Böyle fecri, fecir vaktine yemin olsun Mevlam buyuruyor böyle. Böyle yalin, aşrin, bir de 10 güne. Leyal, leylin çoğulu. Leyl Arapça gece demektir. Nehar gündüz, leyl gece anlamına gelir böyle. Ve 10 geceye Allah'a yemin ediyor 10 geceye. Zilhicce ayının ilk 10 günü ve geceleri daha da kıymetli olmak üzere bunlara yemin ediyor böyle. Şimdi bu ayda ne oluyor muhteremler? Bugün içinde bulunduğu gün terbiye günü. Bu ayın 10. gününde Kur'an bayramı girmiş oluyor. Başlıyor böyle. 10. gününde böyle. Bir gün evvelisi Arafa gününde böyle. Arafat'a çıkılır. Bugün nedir? Terbiye günü. Yarın Arafa. Öbürüsü gün inşallah bayram olmuş oluyor. Nasip olsun inşallah. Bugün nedir? Terbiye günü. Bugün ne oluyor? İslam'ın 5 şartının biri de hacdır. Ömrüde bir defa farz. Diğerleri insan gidebilir, nafile böylece. Ama ömrüde bir defa hac farzı böyle. Kimlere, kimin imkanı olursa oraya gitmeye. Şimdi zekatta böyle bir nisap vardır. Yani şu ölçüde parası malı olan verecek böyle. Ama haçta böyle ölçü yok. Kimi oraya gücü yetirse gitmeye bulunduğu yerden. Neden böyle? Şimdi öyle insan Amerika'da yaşıyor mesela. Asya'da yaşıyor, uzakta yaşıyor böyle. Bunun doğru gitmesi daha külfetli, daha çok ihtiyaç var böyle şey. Ama Mekke'de yaşayan Müslümanlar var. Yayan gidebilir. Yani Mekke'de bir Müslümanın hiç parası olmasa bile ne yapar? Arafat'a çıkar, yürüyüp çıkar oraya. Acaba böyle böyle. Bugün elhamdülillah orada başladı, hac başladı bugün orada böyle. Terbiye günü bugün böyle. Sabah namazı Mekke'de kılınır. Sünnet olanı budur. Orada Mina'ya çıkılır. Yani bu sabah sabah namazı kılındı. Mekke'ye mükerremede Kabe'de kılındı. Ondan sonra ne yaptılar? Hepsi tabi tamamı değil. Böyle. Tamamı değil. Çünkü genelde büyük şirketler orada götüremiyor oraya böyle. Külfet olduğu için. Ama serbest olanlar, küçük kapı ne yapıyor? İsteyenlere böyle Peygamber'e uymak için bu sabah namazı kılarlar Kabe'de. Oradan sonra yürürler, giderler Mina'ya. Mina'ya böyle bakın. Beş vakit namaz orada kılmak sünnet oldu. Şimdi eğer din akıllı olsa, dinse mantıklı olsa ne dedi biz değil mi? Yani, efendim ya Kabe varken niye çıkalım Mina'ya? Beytullah varken. Din akıllı değil mi bak bunun böyle? Onun makamını beraber bak. Resulullah Aleyhisselam ne yaptı peygamberimiz böylece? Peygamberimiz terbiye günü peygamberimiz sabah namazını Kabe'de namazını kıldırdı. Yani kıldırdı. Ondan sonra ne yaptı Peygamber peygamberleri? Mine'ye geçti. Mine'ye böyle. Beş vakit namaz. Öğün namazı. Sabah Kabe olsa gelmiyor. Öğün namazı. Akşam yatsı. Ertesi gününde sabah namazı beş vakit olur böyle. Yani yarın arfa gününde Mina'da sabah namazı kılınır. Oradan çıkılır. Arafat namazı böyle. Arafat'a çıkılır. Arafat Hac'ın temeli Arafat mıdır? Peygamber sorular sahabeye, yarısı nedir hac? Şöyle buyurdu, el hacı arafe. Hac, Arafat'ta bulunmak. Hac, Arafi'nin Arafat'ta bulunmak. Bulunmaktır böyle. Bir insan Arafi'nin Arafat'ta çıkamasa, engel olsa, hasta olsa, şu bu olsa böyle, o sadece olamıyor muhtemelen böyle. Diğerlerin bir kısmı vacip. Onların telafisi mümkün. Kurban keser. Tıraş olamadı. Şunu yapamadı. Hatta ihramsız geçti mesela mikatı. Bunların telafisi var böyle. Ne yapar? Kurban keser. Olur muhtemelen böyle. Sonra tavafa gelince bayram ilk birinci gününden başlamak üzere tavafı ziyara bu da farz böyle. Üç gün yapılması vacip. Yapamadı. 10 sene yaptı yine olur mu? Böyle böyle. Ne var ki ihramın bir kısmı yazsa kalkmıyor ama böyle. Yasakları kalkmıyor. Böyle. Bunun için en mühimi Arafa günü yarın muhteremde. Arafa günü. Genelde Arafa günleri hanımları ev işleri, ekler ticaret uğraşıyor da bundan muhterem böyle. Yani telaşlı böyle hızlı geçen bir gün oluyor Arafa günü böyle. Telaşlar, şunlar, bunlar işte tatlı yapma, ev süpürme, temizleme, şunlar bunlar. Alışveriş uğraşma, çarşı çıkma böylece. En kıymetli gün Arafa günü muhtemelen böyle. En kıymetli gün, yani yarın işte o günün bir de birinin diğerini muhtemelen bir yer işte böyle. Yani Arafat'ta orada bir tanışlar böyle. Mekke'ye mükerremede hacan tamam olmaz muhtemelen böyle. Mesela kırklı yerliler vardır, kutuplar vardır böyle. Onlar da gelirler oraya. Ama tamam her zaman olmaz Mekke'de, Kabe'de. Mesela tavafa girer, o anda Kabe'de olur, olmaz böyle. Ama Arafa günü Arafat'ta hepsi var böyle. Peygamberimizin ruhaniyeti, İbrahim Aleyhisselam ruhaniyeti vardır böyle. İslam'ın ruhaniyeti böyle, Hızır Aleyhisselam ruhaniyeti böyle. Bütün ve evliyullah ruh olsun, beden olsun böyle, orada Arafat'ta. Onun için Arafat'taki toplum yıla bir defa olur böyle. En kutsal toplum. Toplumda üç peygamber ruhaniyette üç peygamber olur böyle. Hızır Aleyhisselam orada. O kadar Eylülullah orada böyle. O toplumda elhamdülillah kim orada bulunursa niyetli halis olma şartıyla. Gelmiş ama işte öylesine gelmiş. Tabi bunlar yine bir şey alır. O tam faydalı muhtemelen böyle. Niyet halis olma şartıyla en değerli gün o günü muhtemelen böyle. Şimdi ne yapma gerekiyor? İnsan orada olmayınca da hiç olmazsa gönül olmasa orada muhtemelen. Gönül beraber. Onlarla beraber. Yani Arafat'ta elhamdülillah orada öğle ikramı beraber kılınıyor. Cem'i takdim ediyor buna. Cem'i takdim. Yani kendi öyle anlıyor. Takdim ediyor böyle. Öğle vaktinde öğleden önce orada görevli olan kişi hutbe okur. Hutbeden sonra ezan-ı Muhammed okunur. Sünnet kılınmaz muhtemelen böyle. Hemen kâmetlenir. Öğlen farzı kılınmaz. Neden? Sünnet kılmaktan vakfı daha mühim. Orada Arafat'ta muhtemelen. Öğle namazının farzı kılındı mı tekrar bir kâmet getirilir. İkinci farzı kılınmaktan muhtemelen. Sünnet kılmaz muhtemelen. Öğle namazının farzı kılındı mı hemen tekrardan müezzin bir kâmet getirir. İkinci farzı kılınır. İki namazı kılındıktan sonra dağılır oradan böyle. Vakfe deniyor. Vakfe nedir? Vakfe? Vakfe aslında durmak anlamına geliyor. Yani ayakta durma yapmaya vakf edin, ayakta durmaya. Ayakta durarak vakf edin buna böylece. Arafat'ın önünde özelliği dua muhtemelen böyle. Şimdi genelde tabi toplumca bir dua yapılıyor orada. Bir kişi mesela yapıyor. Dua yapan kişinin belki ağzı yakışır. Yani güzel kelimeler çıkarır. Belki böyle yallığı böyle şatafatlı bir dua yapabilir böylece ama Rabbim kulunun gönlüne bakıyor muhtemelen bakmadı. Gönül. Buraya Aleyhisselam Hazretleri Allah kulunun şusuna buna bakmaz, bedene bakmaz böyle ya kalbine bakmadı. Kalbine bakmadı böyle. Yani dua yapan kişinin bilinçli olması, güzel kelime kullanması, bağırıp çağırması falan böyle şunlar bunlar değil böylece ne önemli böyle ihlas. Samimiyet, gönülden fışkırması gelmesi böyle. Bu için yalnız onunla getirmemeli hacı çekilene muhtemelen böyle. Yani kim dua etmek kendisi de böyle. Bile mi insanlar böyle? Öyle insan vardır ki böyle belki iki kelime bir araya getiremez, beceremez muhtemelen böyle. Ama içi Allah'ta yanmıştır onun böyle. İşi Allah'ta yanmıştır gönülde. Allah aşkı da böyle. Bir de haçta ne var? Telbiye var muhtemelen. Telbiye muhtemelen böyle. İhram giyildi mi? Telbiye başlıyor. Telbiye başlıyor. Yani oradaki en büyük zikir telbiye muhtemelen böyle. İhram giydikten sonra mikat yerinden başlar bu şekilde böylece. Tabii Kabe görünce telbiye kesilir. Tavufa girilir. Fakat yine binaya giderken, avada giderken, müzeye giderken telbiye devam eder muhtemelen böyle. Bu telbiye devam eder. O en büyük zikir de telbiyedir. Hep beraber getirelim bunu inşallah muhtemelen vermiştir bize inşallah. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. İşte Rabbim oradaki de telbiye bunlar bizim ortak yemişler için işte muhtemelen böyle. Yani orada inliyor muhtemelen. Milyonlar şimdi burada böyle. Bir de inşallah tekbir teşrikleri var muhtemelenler. Tabi her bir konuya inşallah kısaca bir tema edelim işte kısaca inşallah. Tekbir teşrikleri. Teşrik ama kedi kalbi teşrik. Yani teşrik kefili anlam bozulur muhtemelen böyle. Allah aşkına koyma Allah'ım. Tekbir-i teşrik kaf. Bu nedir muhteremler? 23 vakitte tekbir edilir farz namazdan sonra. 23 vakitte. Yarın inşallah, yani Arafat yarın inşallah sabahdan sonra bu tekbir başlar böyle. Farz namazını kılınca böyle. Kişi hemen aklına getiremedi ya da yerinden kalkmadı gene getirir muhtemelen böyle. Gene oturup gene buraya getirebilir o şey bunu. Bu da nedir? Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lel Hamd. Bunu ilk getiren tekbiri İbrahim Aleyhisselam Hazretleri muhterem. İbrahim Aleyhisselam. Hatta İbrahim Aleyhisselam, onun bir ünvanı da Ebul Enbiya, peygamberin babası. Peygamberin dedesidir muhterem. Urfa'da doğdu kendisi böyle. Urfa'da doğdu. Yine görmüş yerdi. Oradan mağara var. Hala belli duruyor mağara muhterem böyle. Orada doğdu böylece. Ne hikmetse her peygamberin böyle hayatı çileli geçmiş. Çileli muhterem. Çile. Her peygamberin böyle. Neden? Eğer bir insan çok rahat olsa, çok rahat olsun müslümanlar, ne olur? İnsan biraz tembel olur, gerilir, şımarık olur, kendini büyük görür ben böyle. Ama çile nedir? İnsanın küçüldüğü muhtemelen böyle böyle. Her peygamber orada. Peygamberimiz de babasız yetim doğdu Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz muhtemelen böyle. Hüseyin'in annesi gizli doğurdu. Öldürme korkusundan. Hadi İbrahim Aleyhisselam'ın annesi gizli doğurdu mağarada muhtemelen. Mağaraya gitti kadıncağız. Yani annesi muhtemelen. Babasının haberi yok ama. Azizler haberi yok muhtemelen böyle. Annesi gizlice sancı tutunca mağaraya gitti. Hala duruyor mağara muhtemelen böyle. O mağaraya gitti. Ona doğum yaptı muhtemelen böyle. Doğum yaptı orada ve gizlice böyle. Öldürücü çünkü böyle. Nemrud'un şeyi var zamanlar böyle. Tabii o gün yavrusunu yıkadı muhtemelenler. Orada böyle bir su da verdi kendisine. Hala duruyor su, kuyu su orada. Şifalı su orada böyle. Yavrusunu yıkadı. Kendi böyle yüzünü gözünü yıkadı. Suyun içine abdestini aldı. Ondan sonra yavrusunu emzirdi orada muhtemelenler. Tabii akşam üzeri eve dönecek. Korusu bilmiyor ama böyle. Korusu Nemrud'un adamı ama Nemrud'un. Put yapıyor baba. Koşa bakın dağında. Put yapıyor, satıyor pazarda. Azer. Kale için tabii evler o zamanlar. Akşam üzeri tarladan gelenle beraber o da kaleye girdi. Yattı ama tabi anne yüreği muhteremdi. Anne yüreğiydim böyle. Doğurdu yavrucu, bir günlük yavrusu mağarada kaldı. Karanlıkta mağarada kaldı. Dışarıda vahşiyan da var o zamanlar. Oralar o zamanlar böyle. Tabi kadın sabah kadar içi yandı kadının. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Oh artık böyle Allah'a sığınıyor. Artık sabaha zor bir yaptın. Geçmiyor, olmuyor sabahtan böyle. Böyle uğraştayken böyle. Sabah oldu, hava başlayacak çıkmaya. O da gitti. Karşıdan baktı, iki tane aslan duruyorlar mağaranın kapısında. Eyvah! Kadın bir durdu böyle. Yani kan duracak mıdır böyle? Eyvah! Aslanlar bunu parçalamış demek ki böyle. O duruyorlar kadın bu şekilde. Adı da böyle kanı dondu. Yani sanki kalbi sanki durma noktasına geldi. Adım atamıyor, nefes alamıyor demek böyle. Dedi ki aslanlar, gel gel de buraya gel, korkma. Biz de bekliyoruz dedim demek. Biz de bekliyoruz. Rabbim bize bu görevi verdi. Biz de bekliyoruz dedim muhtemelen böyle. Aslan konuşunca işe girdi bak tabi. Yavrusu yatıyor muhtemelen böyle. Yatıyor böyle. Onu tabi orada emziriyor bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri hicret etti böyle Urfa'da muhtemelen. Tabi fazla konuya giremeyeceğim. Putları kırdı. Ateşe atıldı. Mancınıkla. Kala duruyor da şeyler. Urfa tepede muhtemelen. Kala duruyor böyle. O da mancınıkla atıldı. Bir ateşe atıldı böyle. Tabi ateş yakmadı muhtemelenler. Niye yakmadı? Rabbim emretti muhtemelenler. Kulla. Yan ağrı. Yan. Ey ateş. Ya ateş. Künü berden soğuk ol. Ama buz gibi değil. Ve selamen. Ve selamettir. Kime Allah İbrahim'e? İbrahim'e böyle. Her şeyi yak, her şeyi parçala yak, yok et böyle. İbrahim'i yakma. Ona serin ol böyle bak. İbrahim Aleyhisselam'ı önce askerlere emir verdi. Nemrut Aleyhisselam'a atın bunu diye böyle. Tuttu askerleri elini ayağını kaldırdılar. Yerde. Bütün uğraştılar. Yanaşamıyor ki. Daha yok ateş mi diyor. 40 gün onun taşıdı. 40 gün taşıdı. Taşlar böyle. Putların hayrına. Hatta sakın hastalara bile emeklemişler böyle de o da gidiyor alıp pişirip konuyu getiriyor böyle. Bu da ben olsun putramı diyor muhtemelen böyle. Daha gitme iyi oldu. Ateş tabii yakıldı, her tarafında tutuşturuldu. Artık bulutlar sanki çıkıyor böyle. Öyle alev muazzam. Asker Allah İbrahim Aleyhisselam atlamıyor ki ama. Yanaşamıyorlar muhtemelen. Alev geliyor bunu, yanıyor bunlar böyle. Sonra aklına geldi. Kale üzerinden atalım bunları böyle. Mancınıkla böyle. Atmak böyle. Fırlatmak böyle. Sancak bir şey böyle. Fırlatırken de İbrahim Aleyhisselam'ın çıplak söyledi muhtemelen. Anadan babam doğma söylemedi böyle. İlk olarak maçlara giysi giyecek olan İbrahim Aleyhisselam muhtemelen böyle. Oradan çıplak atılışı atıyor muhtemelen. İki elini emşeğe bağladılar iple. İki elini bağladılar. Oturan mancıra. Tabi bu arada melekler hep şu bu derken böylece bunu fırlattılar muhtemelen böyle. Fırlattılar bunu böyle. Ateş dağılıyor böyle. Ortadan düştü böyle. Tabi bu herkese öldü biliyor. Yani kemikler artık eridi diyorlar bu ateşte. Öyle ateş böyle. Yani düştüğü yer yeşillik oldu böyle. Yeşillik oldu böyle. Gayet serin böyle. Su çıktı orada muhtemelen böyle. O su hala duruyor böyle işte orada böyle. Su çıktı oradan böylece. O odunlar da balık oldu. Oradaki odunlar böyle. Yani oradaki odunlar böyle. Hala duruyor balıklar muhtemelen. Gelmiyor balıklar böyle. Ateşte bir yapmadı kendisini ama Nemrut da bakıyor yukarıdan, kale üzerinden ve kuleçten bakıyor. Tabi görüyor alevden? Evet, alev. Bir hafta sonra alevler böyle sakinleşti. Kor haline geldi. Koca kütükler. Kor böylece. Dağ gibi kütükler. Oradan kuleden Nemrut gördü ki, yukarıdan gösterip gördü ki biri namaz kılıyor, ibadet ediyor ateş ortasında böyle. Evet, ateş böylece. Baktı İbrahim Aleyhisselam ama namaz kılıyor muhtemelen böyle. Tabi düştü oraya İbrahim Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yalnız havadan giderken böyle ateşe alevler elindeki bağını yaktı, ayağın bağını yaktı, serbest oldu. Yakamıyordu İbrahim Aleyhisselam. Düştü oraya, çıplak ama böyle. Utanıyor tabi şimdi böyle. Hayata böyle. İbrahim Aleyhisselam geldi, ona gömle getir, cennetten muhtemelen getir. Alıyor bunu giydi İbrahim Aleyhisselam. Ondan işte Yusuf Aleyhisselam'a intikal etti o muhtemelen böyle kuyuda. O ne tabi oraya girdi böylece. Namaz kılıyorum böyle. Nemrut bağırdı. Ya İbrahim! Peki sen buradan yürüyüp gelebilir misin buraya kadar? Gelir mi dedi böyle. Yan ayak tabi böyle. Ateşe basarım böyle. Sanki böyle asfalt yürüyüm muhtemelen böyle. Patika yürüyüp böyle. Otlara baksana gibi böyle. Basına geldi. Yine ta iman etmeyen etmiyor muhtemelen böyle. Gürümüzü de bile bu. Bir ateistler, İslam karşıtları böyle. Münafıklar, inkarcılar. Yani gürümüzü de bu kadar böyle artık her imkanlar varken İslam vermek için ama ön yargılı muhtemelen böyle. Kalpleri kararmış böyle. İslam düşmanları imana gelemiyorlar bu kadar böyle. Gelmedi tabi o da böylece. Orada tabi gitti bu. Yanında iki kişi vardı. Biri zevcesi adı Sare var muhtemelen. Sare. Onu ellenmişti böyle. Bir de yeğeni vardı. Lüt. Hazır Lüt muhtemelen böyle. Lüt aleyhisselam. Yani daha peygamberin onu böyle. Yeğeni Lüt vardı muhtemelen böyle. Üçü beraber gittiler. Önce Harun'a gitti. Harun'a. Oraya biraz kaldı Harun'da. Demek ki Harun'da peygamberin bir barındığı bir yer mi? Harun'a muhtemelen böyle. Urfa peygamberin doğduğu bir yer muhtemelen böyle. Urfa böyle. Harun'a gitti. Oradan bu sefer geçti. Suriye gitti muhtemelen. Oradan Mısır'a geçti. Mısır'dan Filistin'e geçti. Bir araziye geldi. Şu adı Halil kasabası. El Halil kasabası diyor şu anda muhtemelen. Yani Halil İbrahim kasabası anlamı geliyor muhtemelen. Ama yoktu kasaba orada böyle. Meydan o zamanlar orası böyle. Oraya yerleşti. Tabi yolda Hazreti Hacı Valide bir aldı bunları böyle. Sonra bir adak adadı İbrahim Aleyhisselam orada muhtemelen. Gidince oraya böyle. Hazreti Sare Validemizin çocuğu olmuyordu muhtemelenler. Kaç yıl geçti? Çocuğu olmuyor. Gurbet ellerinde İbrahim Aleyhisselam gönlüne geldi ki bir yavrumuz olsa da onu sevsek bari. Tabi gurbet ellerinde çölde yaşıyorlar. Ve adak adadı. Ya Rabbi sen bana ehli hal, ehli kalbi selim olarak yani salih bana bir evlat ver. En sevdiğimi 95 yaşında. Bana evlat ver ya Rabbi. Yani verirsen en sevdiğimi ben kurmayacağım böyle. Rabbim verdi muhteremler. Aslında Hacer'den ama. Hacer'den bir hamile kaldı. Ve doğurdu İsmail Aleyhisselam doğurdu. İsmail Aleyhisselam doğurdu. Hazreti İbrahim unutmuş ama bu vaadini. Adağını. Rüyasında dedi kendisine ya İbrahim adağını yerine getir. En sevdiğini kurmaz bakalım. Kalk düşündü. Ne en sevdiği? Çok güzel koyunları varmış mesela böyle. Gayet seçme bir koyunları var böyle. Hepsini kurmaz mesela. Dağıtı fakir fakiraya böyle. Bu tabi seviniyor böyle. Yani bir değil hepsini sürür verdi böylece. Gece rüyasına gene ya İbrahim vaadine getirmedin. Vaadine getir. İşte inek kesti, deve kesti olmadı muhteremler. Ya Rabbi ben bilemiyorum. Ya Rabbi ben en sevdiğim. Buyurun Mevlam İsmail. O anda onun gönlünde en sevdiği İsmail muhteremler. İsmail böyle. Gönlü de böyle. Yani hanımı falan değil. Onun gönlünde evli İsmail gönlünde. En çok onu seviyor muhteremler böyle. Şimdi hadi cemaatimiz İnsan böyle nefsini bilirse, bakın daha iyi bilir muhtemelen böyle. Şimdi biz insanlar bile, insanlar bilir muhtemelenler. Herkes ister ki eşi, mesela kadın korusun, korusun hanım olsun böyle. İster ki siz onu sevsin muhtemelenler. Yani onun gönlünde başka olmasın sevgisi böyle. Yani kıskançlar mı muhtemelen böyle? Her kadın ister ki korusun siz onu sevsin, başkalarını sevmesin böyle. Her erkek ister ki hanımını sevsin. Rabbim de Rabbim muhteremler o da ne yap Mevlam da kulun gönlünde başlayıp istemiyor muhterem bak muhterem böyle. İncil'i bu muhterem böyle. Hikmet Rabbim böyle. Rabbim de ne yaptı? İbrahim gönlünde İsmail'in yavrusunun çok sevgisi var. Rabbim istemedi muhteremler. Onu çıkmışalım ortadan böyle. Mevlam buyurdu, ya İbrahim vaadine gelmedi. Ya Rabbi neyim en sevdiğim? İsmail. Onu kurban et. Oğlum İsmail Aleyhisselam da şeydi ama, Mekke'de muhteremler. Tabi uzun girmiyorum oraya. Mekke'ye mükerremede, İbrahim Aleyhisselam Filistin'de. Elalik kasabasında böyle. Orada, mezar da orada İbrahim Aleyhisselam muhteremler böyle. Hatta biz sabah namazından camiden çıktım. Halif Elalik kasabasında. Baktım, insanlar oradan böyle taslı yemek alıp gidiyorlar bir yere böyle bir. Herkes sıcak yemek alıp gidiyorlar böyle. Sordum, dediler ki böyle, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı evinin bulunduğu yerde her gün kanına kan yok. Oraya bir zengin ne yapıyor? Her gün birisi böyle, orada yemek kanı yok. Onun yerinde. İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye mükerremeye geldi. Dedi ki Hazreti Hacer'e, Hacer. Dedik İsmail'i de bir temiz bir yıka. O temiz giysini giydir. Bir çöle gidelim bakalım gezmeye. Bir ip aldı. Bir eline bıçak aldı bir tane böyle. Gelirken de böyle fundamında kesip getiririz böyle. Ona söylemedim bir şey yoktu böyle. Nedir amacı? İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek. Allah. Eliyle ense yavrusunu kesme, boğazını kesme. İmtihan mı? İmtihan mı? Peygamberlik büyük makam, imtihanı büyük ağrım. Dayanamaz imtihan böyle. İbrahim Aleyhisselam aldı şimdi İsmail Aleyhisselam'ı. O zaman İsmail Aleyhisselam da tam şey şahı gibi, çocuk böyle. Felan belagam ya sa'yem elan böyle. Felan ma belagam ya sa'yem. İsmail Aleyhisselam olsa beraber bir say böyle gezip koşacak hale böyle, oyuncak hale gibi böyle. Yani babası elinden böyle bir bırakıyor, bir koşuyor, bir şey yapıyor böylece. En sevimli bir zamanı böyle. Karı ya bineyi. Tabi İsmail Aleyhisselam bilmiyor. Babası sende bir defa geliyor. Filistin orayı seni bir defa önce görebilecek babasını. Babasında bir özlemi var babasına karşı da. Sevinir için babasıyla beraber gidiyor derken böyle. Bir gerek ileri kalıyor derken İbrahim Aleyhisselam'ın gözü yaşlar muhtemelen böyle. Evet. Allah'ın emri. Yine gelecek. İçi yanıyor. Göz yaşarıyor. Her şey oluyor. Emri itaat eden böyle böyle. Oğluna göstermemek için oğlum sen de önden gidiyor onunla böyle. Hakkına bakmak istedim böyle. Giderken Mine'ye doğru gidiyorlar. Mine'ye muhtemelen. Kurma kesine gel Mine'de. Yaklaşınca dedi ki İbrahim Aleyhisselam işinden ben de oğluma bunu haber vereyim. Birdenbire tutup yere yıkıp kessem belki isten eder. Haber vereyim de inşallah o da itaat eder. O da sevap alır. Kale. Ya bu neyye dedi bak. Ya bu neyye. İsim tezkir. Yani beni oğul er demedi de normal büyükte bu küçük yavru. Ya bu neyye. Ey yavrucuğum dedi ben böyle. Yavrucuğum. İnni ara fil menami ve rüyamda görüyorum. Enni ezbehuke. Seni kurban ettiğimi görürüm Allah böyle. Böyle bana gösteriyor rüyamda böyle. Fensin bakalım. Düşün. Vatan ne dersin? Senin görüşüne bakalım böyle. Allah bana emrediyor rüyamda. Sen kurban etmem de. Bak fensin. Bağdatara. Bak bakalım bir düşün bakalım. Senin görüşün ne dersin bakalım bu işe. Kari ebedif al mahtum ben. Babacığım hemen bunu yap. Bak bu tembel. Ya ebedif al maat ömer. Bak çocuk mu adam çocuk mu adam? Canlı bir tatlı mı adam? Can tatlı böyle. Bıçak yerlerim ben adam böyle. Bıçak yerlerinde. Ne dedi? Ya ebedi. Ey babacığım. İfal maat ömer. Ne emrolduysa hemen bunu yap. Hemen. Emri gecikmesin ben adam. İnşallah sabrederim ben dedim. Muhtemelen kırmış elinde. İbrahim Aleyhisselam artık gözün yaş damlıyor yere muhtemelen böyle. Böyle muhtemelen böyle. Baba. Yani peygamber olsun onun baba şefkati var tabii. Daha fazla var böyle. Yavrusu böyle. En sevimli bir zamanında. Bir de hasretini çekiyor her zaman göremiyor kendisini. Gözden yaşlar akıyor babacığının. Şimdi geldiler kurban kesecek yere. Oraya geldiler. Hatta üç defa yolda şeytan çıktı muhtemelen yoldan. Şeytan çıktı böyle. Önce İbrahim Aleyhisselam geliyor böyle. Var üç şeytan taşlar var böyle. Orta büyük şeytanlar böylece. Şeytan kan çıktı İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim sen deli misin be? İnsan görürsen keser mi? Baksana şunun gözlerine. Rüyayı aldın mı sen? Aldı taş attı muhteremler. Taş attı böyle şeytanın şeytanı kaçtı muhteremler. İleri tekrar çıkıyordu böyle. Üç sefer. On taşlar orada böyle. Onun şeytanın taşlarını şurada böyle. Onlar sünnet olarak böyle. Şimdi dedi ki İsmail Aleyhisselam, babacığım ben sana birkaç vasiyetim var. Söyle yavrum. Benim kanlı gün anneme gösterme, götürme. Ana yüreğidir. Belki de isyan edebilir, günah girebilir. Benim nasıl kestiğini de ona söyleme. Benim kaybolmuş şey söyle, ona söyleme. Hacım böyle. Bir de benim yaşıtlarım evine gelince annem onunla ilgilenmesin, anne söyle böyle. Onlar görürse altına ben gelirim. İşi devşirebilirim böyle şey. Bir de babacığım dedi elimi ayağımı bağla. Bu can dedi. Acı. Can çok tatlıdır. Çünkü acıdır. Ben de can arasında dayanamam da tepinirim. Yani sana vurmuş olabilirim böyle. Babası bildirim zaten yanında muhteremler. Bunu bağladı böyle. Felemma eslemma. İkisine teslim oldu Allah'ın. Ve tel cebin, onun şakağına yatır. Tam yüzü koyun değil böyle, yüzünü görmesin diye böyle sağ tarafına yatırıyor. Hafif yüzü döndürüyor böyle. Yatırıyor böyle cebin. Abi adı İbrahim Aleyhisselam, o yavru muhtemelen bak böyle. Yavru İsmail Aleyhisselam, genç kızı kurum olursa, bu hakka feda dedi muhtemelen böyle. Bir ilaçlar böyle. Bu İsmail Aleyhisselam, uzatıp boynu muhtemelen bu şekilde böyle bak muhtemelen böyle. Uzatıp boynu böyle. Babası kesinliği bekliyor muhtemelen böyle. Aldı emrini böyle. O çocuk yaşta muhtemelen böyle. Babası da bu şey çok bilemiş muhtemelen böyle. Çok bilemiş. babası birdenbire artık gözünü kaparsa böyle tuttu İsmail Aleyhisselam boynuna bir hızlıca böyle vurdu. Ama bıçak kesmedi ki muhteremler. Kesmedi muhteremler. Dedi ki baba kendine gel. Bak evlat merhamet ne dedi. Kuvveti basamadın herhalde böyle böyle. Allah asamadın muhterem böyle böyle. İbrahim Aleyhisselam tekrar bir daha kesti. Hatta bıçak ağzı bir dönmüş muhterem bu şekilde böylece. Yine kesmedi muhterem. Üçünü kesişinde Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Geldi. Birinci gökyüzünde o anda Cebrail Aleyhisselam da. O anda birinci semada gökyüzünde Cebrail Aleyhisselam. Oradan koç getiriyor. Koç. Cennetten. Yani fena bildiği bugün azıyım ben. Ve fedenayı o İsmail'e fide olarak beni karşı verdi. Bildiği bugün azıyım. Zib mezbuh yani. Mefhur anlamında kesecek bir koç. Azıyım çok azı büyük ama. Cennetten getiriyor muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam tam birinci semaya gökyüzüne geldi. Kibirin kaç bin ışık yılı muhtemelen böyle. Bilmiyorsun Mevlam bilir. Oradan bunları gördü tam muhtemelen böyle. Baktı ki bir baba, bir baba muhtemelen de elini sıvamış, eline kocaman bıçak, üçüncü sefer oğlun boynuna bıçağını sürdüyor. Yavru uzakmış boynunu teslim olmuş muhtemelen Allah'tan böyle. Cebrail Aleyhisselam dayanam muhtemelen de. Ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Emin Allah şirali böyle. Hazreti duydu bunun sesini. Dedi ki, La ilahe illallah, Allahu Ekber. İsmail Aleyhisselam da ne dedi? Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allah şükür olmam da böyle. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Al ya İbrahim, bunu onun yerine bunu filan kes bunu böyle şey. Vela hata bilir. Rüyan sadık oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabi yavrusunu çözdü, ipini kesti muhteremler. O anda bir hal oldu muhteremler. Babasına sarıldı İsmail Aleyhisselam var zaten böyle. Hem babasına baş alma sarıldı böylece, çıkınca böyle. Babası da ona sarıldı muhteremler böyle. Epey böyle bir ağlaştı muhteremler. Cebrail Aleyhisselam duruyor orada bakıyorlar böyle. Epey ağlaştı bunun ekstra böylece. Ondan sonra Yervansın, hadi İbrahim dedi, kes bu koşu bakalım. Çok büyük koşu muhteremler. Koşu kesti. Onun boynuzunu İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin kapısına astı muhteremler. Orada kaldı böyle. Peygamber zamanında duruyordu onlar bu dört böylece. Hacı zalim zamanında Kabe yandı, ateş o yaktı yani. Yaktı muhteremler. Yandı, o zaman yandı, boynuzlar yandı burada. Boynuzlar böylece. Peki bu koyun hangi koç acaba? Şimdi bu koç böyle. Tabi cennet hayvanı yok, cennetten muhteremler. Bu dünya hayvanı böylece. Mevlam buyuruyor Mâne Suresi'nde Nebi Ebzi Adem'e bilhakkı vetlü aleyhim. Hayvi onları oku. Anlat. Ebni Adem'e bilhakkı. Adem Aleyhisselam iki oğlunun kıssasını anlat onlara. Anlat böyle. İzkara kurbanı ilahır. Kısa geçeyim bunu işte muhteremler. Şimdi Adem babamız biliyorsun ilk insan muhteremler böyle. İlk insan, ilk o peygamber oldu böyle muhteremler. Tabi cennete değil ama peygamber. Orada kime peygamber cennete olacak muhteremler? Sonra cennette ibadet yok cennette. Yani şiir, hükü, haram yok cennette böyle muhteremler. Dünyaya gelince ona peygamberlik verdi. Ona 10 suhuf verildi. 10 sayfa yani anlamına geliyor. Yine verildi. Asla bu hükümleri. Şimdi Adem babamız tabi erkek. Hazreti Havva dişi muhtemelen. Ne kadar bir erkek böyle. Bunlar Rabbimin emriyle bir araya geldiler. Tabi o zaman nikah şahidi yok. Kimse de kim yok muhtemelen böyle. Rabbim bunu helal kıldı. Bunlar bir araya geldiler. Ve dünyada bunlardan çocuk oldu böyle. Cennette çocuk olmuyor muhteremler. Cennette doğum yok, ölüm yok muhteremler böyle. Yani doğum olan yerde ölüm de oluyor böyle. Yani doğum yok. Onun için orada olmadı çocuğu. Dünyada böyle. Eşinle görüşü Adem Baba Hazretleri. İlk oldu Kabil oldu. Kabil. Anlar. O onların o gün dili neyse artık onların o gün dilleri. Ona göre İkiz doğurdu ama hanım böyle. İkiz doğurdu. Biri kız, biri erkek. İkiz doğurdu. Erkeğe ad koydu Kabil, Kabil. Kız ismi de oldu İklima. O dönemde. Doğdu bundan bu şekilde. Sonra ikincisi her sene doğum yaptı. Her sene ikiz doğurdu. 19 yıl. 20 doğum yaptı da sonki tek oldu. 19 doğumunda hep ikiz doğurdu dönemde. Hep ikiz doğurdu böyle. Erkeğe biri kız muhtemelen böyle. Öyle doğurdu bu şekilde. Şimdi Kabil, Habil kızlar artık biraz ergenlik çağına geldiler. Yani 12 yaşına geldi. 12 yaşına benim annemler. O zaman tabii ölü kolay bu senle böyle. Özel bir daire yok, beyaz şey yok, kara eşli yok, sarı eşli yok, halı yok, mobil yok. O zaman altın mı yok o zaman böyle. Nikah olun tamam böyle. Nerede yaşıyorlar? Çadırda, madırda, hayvanlı çadırda böylece. Kerpiçte ufak ev yapma başlarına sonra başlarına böylece. Hiçbir şey yok bu tamam böyle böyle. Yerde yatıyorlar böyle. Şimdi insan neslinin suyunu üremesi, çoğalması ne gerekiyor? Bunu elemesi gerekiyor çocuklar, adam olması muhtemelen değil mi böyle? Ama karış bunlar. Demek ki o günün şartlarının koşullarında Rabbim onlara izin verdi muhtemelen böyle. Ama bir şartla böyle. Aynı anda ikiz doğanların birbiri haram bunlar muhtemelen böyle. Yani Kabil'e iklimi haram. Aynı batın dönüyor buna böyle. Aynı karanlığı beraber yaşamışlar, ikiz yaşamışlar beraberce. Beraber dünyaya gelmişler. İkiz kardeşi bunlar beraber. Bunlar bir elimizde haram. Konu böyle. Bunun dışında erkek istediği kız alabiliyor. Kız erkeğe de gidiyor tutmuşlar böyle böyle. Allah'ın emri bu oldu Adem babamıza böyle. Bu şey yapması gerekiyor. Şimdi Kabil doğan kız da çok ama çok güzel bir tarafı. O dönemde ilk kız ama. Doğan ilk kız böyle. Çok güzel bir böyle böyle. Habil doğan kız da güzel değil mi bu tane böyle. Şimdi bunlar da artık eğlenme çağları gelince tabii bekliyor adam babamız. Hem eğlenecek ki nesil üresi çabuk böyle olsun böyle. Dedi ki çağırdı şimdi Habil'e Kabil'e bakıyorum dedi böyle. Allah'ın bana verdiği bu suhtu emir bu meram şerifte böyle böyle. Dedi ki Kabil'e sen doğan o kız Habil eğlenecek böyle. Habil'e doğan sen eğlenecek bu şekilde. Habil peki de baba dedi böyle. Kabil ilk isyan orada mı böyle? Olmaz mı? Neden? Benim doğan kız daha güzel. O benim kızla beraber doğduk. Antik değil mi? Mantık var şimdi böyle. O benim hakkım olmasa mı dedi benim? Bazen beraber doğduk. Bir beraber bir karnı yaşadık. Doğdu yaşadık. O benim hakkı olması gerekiyor. Ben onu isterim illa. Adem babamız da yumuşaktı huyu muhtemelen böyle. Öyle otoriter değil böyle şey. İktidar etmeye uğraştı. Anlamayınca Adem babamızın şeriatında ne vardı böylece? Kurban adamak vardı muhtemelen böyle. Kurban vardı böyle böyle. Yani kurban konacak böyle bir yere. Kim haklıysa onun kurbanını ateş gibi bakıyordu bir gökten muhtemelen. Alıyordu onu böyle böyle. Dedi ki Adem babamız madem de kabul etmiyorsun dedi Kabil'e ona sen bir kurban getir. Yani ne olsun o kurban koyun hayvan şahı değil muhtemelen de. Bir şey olsun böyle. Yani kurban Allah yolunda bir. Sen de bir kurbanı bir şey getir. Abine sen bir şey getir. Bir tepe vardı böyle. Bir tane koyun da bu şekilde böyle. Allah'a ben dua ederim. Hanginizin kurbanı kabul olsa onu ateş yakar. Ateş değil ısı muhtemelen. Beyaz rengi böyle. Kırmızı böyle. Alev yok mu böyle. Gökten bul gibi ısı geliyor. Orada kayboluyor muhtemelen böyle. O anda Kabil buğday ekiyor mu düşünüyor muhtemelen. Buğday ekiyor böyle böyle. Tabii bir şeyle çubuklu böyle sapı yok da onlar. Ondan sapan bir şey yok böyle böyle. Yere buğday ekiyor. Onları keseye getiriyor. Ne yaptı Kabil? O buğday uğraştığı için bir demin başak alıyor muhtemelen. Bir demin başak. Ama başakı seçti böyle. Hangi tanesi daha azsa daha ben sararmışsa onları aldı. Yaramayan aldı onları. Bağladı bunları böyle. Hazreti Habil de koyun bakıcı yapardı böyle. Babasına öyle görüyorlardı. O koyun bak sürüsü var bakardı böyle. O da en iyi bir koşu seçti, getirdi böyle. Tepeye koydu muhtemelen. Adama dua etti. Bir beyaz bir alev yani ısı Ama renk yok. Beyaz yani renkten böyle. Bunun şeklinde geldi böylece. Habil'in o koçunu aldı muhtemelen böyle. Onu cennete götürdü muhtemelen böyle. Onu cennete götürdü. İşte o koç cennete kaldı ondan beri. Onu benimle gönderdi muhtemelen. Kendini gönderdi. İlk cennete tabii işleyen dünyada yeryüzünde katil kadın yüzünden Kâb'ı oldu muhtemelen böyle. Ve Kâb'ı yemin etti. Kâle li'aktülennek. Li'aktülennek. Dedi ki Habil'e, eğer sen de beni doğan kız alırsan elbise öldürürüm dedi bana bak. Seni öldürürüm ben dedi böyle. Onu almışsın bu şekilde. O da bahane bu şekilde böyle dedi böyle. Şimdi bahtı ki babası bunu vermeyecek ona. İklimayı vermeyecek ona böylece. Bu sefer kafasına koydu. Habil'e karşı öldürmeyi koydu muhtemelen böyle. Koydu muhtemelen böyle. Adem babamız her sancıya giderdi. Hindistan'da yakın yaşıyordu oradan bana. Her sene yürüyüp hacca giderim derinde. Babasının gitmesini bekledi. Anne babamız Mekke'ye, Kabe'ye gidince Hindistan'dan şimdi başladı bunu öldürmek için nasıl öldüreyim diye ama. Bilmiyor ama. Bir ölüm diye bir şeyi nasıl bunu bilemiyor bu kelimeyi ama nasıl öldürecek bunu bilemiyor. Tamam silah yok, kılıç yok. Böyle. Bir gün baktı ki o Kâbil, kardeşi Habil koyun bakıyor muhtemelen böyle. Öyle baktıktan sonra koyunu çekin bir ağacın gölgesine, kendi bir ağacın gölgesinde bir taşa başını koymuş yastık yerine uyuyor böyle. Uyuyor orada. Hemen bu fırsat dedi bu. Gitti bir kaya aldı, baş aldı kaya muhtemelen geldi. Kardeşin başına ezerek, vurarak öldürür muhtemelen böyle. Öldürdü. Tabi ikri alamadı gelen muhtemelen böyle. Oradan da kaçtı kendisi hatta böylece. Şimdi bir de bayramda muhtemelenler genelde bir bayram deyince biraz bir İslam'ın dışına çıkma bir taşkınlık oluyor muhtemelen böyle. Bayram deyince. Günümüz tabi daha fazla bir muhtemelenler. Yani sanki bayramda günahlar kalkıyormuş gibi muhtemelen böyle. Kalkıyor böyle. Tabi bayramlaşma var dinimizde, ziyaret de var dinimizde. Gerçi günümüzde bu da kalkıyor. Tatil oluyor şimdi muhtemelen. Tatil muhtemelen. Ne yapıyorlar? Tatile gidiyorlar muhtemelen. Çile tabi böyle. Yolda ölen çok, yaralanan çok, arabası da arabalanan çok böylece. Her senede böyle çok büyük bir oranda ölüm yaralarım olduğu halde, hasar olduğu halde insan yine işte bana olmaz diyor herkes benim. Yani bana olmaz güvenden çıkıyor yollara. Nereye diyorlar? Tatile tabi. Sahillere gidiyor. Deniz sahilleri hatırlıyorum. Deniz sahilleri tabi böyle. Yani günahların en yoğun olduğu yerler. Onun için kıyamete yakın önce deniz sahilleri batacak muhtemelen mi? Deniz sahibi böyle. Deniz taşıyacak muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Veyzel biharu fucret. Bak. Veyzel biharu fucret. Denizde taştığı zaman taşacak muhtemelen böyle. Dünyada yeryüzünde haram günah çoğalınca iklim değişecek muhtemelen. Doğal denge değişecek bozulacak muhtemelen. Doğal dengeler bozulacak muhtemelen. Helal gıda azalacak muhtemelen böyle. Doğal gıda kalmayacak muhtemelen böyle. Hastalıklar çoğalacak böyle. Biraz da doğal gıda sızlıktan muhtemelen böyle. Falan böyle. Tabii doğal denge bozulunca ne olacak bu sefer? İklim de değişecek. Biraz da üyesizlemen fatırat var bir de böyle. Gök yarılması. Yani ozon tabakası yarılacak. Güneşe süzemeyecek ışıkların muhtemelen böyle. Isı artacak. Fazla sıcaklık o başlayacak dünyada. Küre arzı var, ısırma. Vay muhtemelenler. Bakın muhtemelenler. Yani bugün bilim adamları ancak bugün bunu keşfediyorlar nedenlerini. Kur'an bunu orta çağda hayır muhtemelen. Kur'an var. Mevlam buraya. İle semavi fataret. İle semavi fataret. Gök yorulduğu zaman. Ya. Hangi gök? Es sema. Tekil. Lahm-ı tarif almadı. Belli gök yani. Birinci sema. Bak böyle. Ya atmosferin üst tabakasının ozon gazı. Ya hafif olduğu için üstte oluyor da böyle. İnce ama çok ince böyle. Üstte böyle. Bu emiyor muhtemelen. Absorbe yapıyor günün ısı ışınlarını. Oluyor bunları. Tabi bu süzebilecek bunları böylece. Gök yaramı olacak. Isı dengesi de bozacak muhtemelen böyle. Tabi bu denge bozacak ne olacak bu sefer? İklim değişecek muhtemelen böyle. Aşırı sıcaklar böyle. Nedir aşırı sıcaklar? Aşırı buharlaşma denizlerde. Aşırı buharlaşma muhtemelen. Buharlaşma böyle böyle. Peki ne oluyor buharlar? Yaz sel olarak dönüyor tekrar insana. Bela olarak muhtemelen. Ya da altında depoluyor bunlar muhtemelen böyle. Bunlar. Bunun bir ikiniz şu var böylece. Kutuplar var muhtemelen. İki kutup var dünya alt üstü böyle. Güney kuzey kutu var böylece. Orada buzlar var. Buz kayaları. Sırf buz muhtemelen böyle. Hatta buz denizleri var böyle. Üzerinde yüzüyor buz kayaları. Yani dağlar gibi muhtemelen böyle. Dağlar gibi buzlar. Muhtemelen. Şimdi fizik kuralına göre bak muhtemelen. Fizik kuralına göre bir ısınınca genişler. Soğuyunca küçülür zaten böyle. Yani fizik kuralına göre bu da kural var. Fizik muhtemelen böyle. Bir cisim ısınınca genişler. Metalik biraz da böyle. Mesela bak teller değil mi böyle? Teller sarkar yazın zaten böyle. Kışın lazım zaten böyle. Demir yolları arada boşluk bırakırlar. Onu yapmadım ben böyle. Uzar mı lazım ben böyle? Yani fizik kuralına göre ısınan cisim genişler, soğuyunca ufalır muhtemelen böyle. Yalnız su bunun dışında bak muhtemelen böyle. Su soğuyunca, buz olunca genişliyor muhtemelen böyle. Su genişliyor muhtemelen böyle. Yani bir buz kalıbının hacmi normal suyundan fazla oluyor, genişliyor muhtemelen böyle. Neden böylece? Çünkü kuzeye buz denizinde muhtemelen buz dağları var muhtemelen buzlar böyle. Eğer o su buz haline gelince genişlemezse suya batar. Batar. Okyanus dibine batar. Demin bu suya taşma başlar muhtemelen böyle bak. Ona bir depo orada var bekliyorlar böyle. Ama ısı dengesi bozulunca olacak, ısı dengesi bozulunca tabi zamanla bir kutuba yansıyacak. Erime başlar muhtemelen. Erime başlar muhtemelen. Erime başlar ne oluyor? Bu koca dualar erince, kutu erince bu şekilde tabi denizden taşma oluyor denizden muhtemelen. Önce sahiller helak oluyor sahiller. Sahiden muhtemelen böyle. Şimdi nereden geldi buraya muhtemelenler? Yani tatil deyince genelde sahiller muhtemelen böyle. Yani çıplaklık böyle. Çıplaklık. Oraya tabii gidiyorlar. Neyse biz ona karşılamıyor muhtemelenler. Artık onlar çıkmış yolundan. Yani İslam, Kur'an'dan haberleri yok tabii bunların zavallarının böyle. Gidiyorlar bu şekilde böylece. Ne yapalım muhteremler? Elimizden gelir inşallah bayramda da bayramlaşmada da böyle İslami çizgiyi aşmayalım muhteremler böyle. Aşmayalım. Bir el öpme el sıkmak muhteremler böyle. El öpme el sıkmak muhteremler böyle. Genelde biraz büyüğü oldu mu kadın erkek ayrımı yok böylece işte. El öpme. Şimdi aslında el öpme işte yok muhtemelen böyle böyle. Yok muhtemelen böyle. Ben Medine'ye yeni gittiğim zamanlar oraya tabi bilmiyorum her kuralım ben de. Baktım Ravza-i Mutahhara'da Peygamber mihrabının yanında bir işaret veriyorum ben böyle, böyle. Tam orada her zaman bir evlilik bulunur. Bunu duymuşum orada muhtemelen. Dikkat ettim baktım. O anda bir ağma, ikisi görmüyor gözler muhtemelen. Hep orada olduklarını unuttum beraberlerle. Sabah olarak kılıyor. Öğle ikindi kılıp gidiyor. Akşam yasası yine kılıyor. Evine gidiyor beraberler. Kendi gidip gelemiyor ama muhtemelenler. Bunu hemen biri götürüyor böyle. Bu ne zaman gidecekse ayağa kalkıyordu. Tabii Ravza'dan hafif sola dönüyor. Peygamber'in kavmine doğru dönüyor böyle muhtemelenler. Orada huzura geçiyor böyle peygamber. Rabıta yapıyor peygamber böyle. Bu ayağa kalkınca hemen biri kalkıyor. Onu bekliyor alması için böyle. Kim kalkıyor kalksın, başımda kalkmıyor muhtemelen. Baktım her zaman değişik insanları götürüyor böyle. Hatta bir gün baktım bir kadın götürüyor muhtemelen. Kadın muhtemelen. Kadın tabii beni tutturmuyor bu. Ne yapıyor muhtemelen? Bastonun bir ucuna kadın bir bastı, bu ucu bunda bastonu muhtemelen. Ben muhtemelen. Kadın bu bastonun bir ucundan bunu götürüyor. O anda gönlüme geldi ki Ben de bunu götüreyim be. İşimi, onu şey demem ben muhtemelen. O anda gönlümü ben bunu götüreyim ama nereye götüreyim bilmiyorum ki muhtemelen. O aklıma gelmedi benim onu ben. Şu aklıma gelmedi ben muhtemelen. Ne götüreyim dedim böyle şey. Bir dakika oturdum. Tam bu kalkacağından bir kalktığında ben ayağa kalktım muhtemelen. Dikilim böyle. Yine kalkmaktan böyle şey. Bu huzur bitirdi böyle. Hemen ben buraya alışkanlığımla elini öptüm muhtemelen kalkmaktan böyle. Allah affetsin inşallah. Alışkın buradan böyle. Elini öpünce görmüyor tabi. Bana açtı mı tabi. Dedi ki ente Türkiye. Ente Türkiye. Sen Türk bizim aklına bak. Ente Türkiye. Türklere özel mi tabi böyle. Bir daha yapmadı bana böyle. Tabi sonra anı ördü tabi tabi böyle. Şimdi bak şu an muhteremler el öpmeden nasıl Türk usulü biraz da muhterem böyle. Önce bir eğilme. Kulu eğilme. Değil mi? Kulu önünde eğilme. Kulu da eğilme muhterem böyle. Rükü muhterem eğilme böyle. Hatta daha fazla eğilme böyle. Sonra ne yapıyor? Kulu öpüyor, bir de alnı koyuyor böyle. Oldu seçtim muhtemelen böyle. Yani karşı kendini elini öpüyorum diyorsun abi de böyle. Eğiliyorsun, rükü muhtemelen eğiliyor, kula eğiliyor, bir de alnı koyuyor. Seyirci oluyor muhtemelen böyle. Dinle çıkardı okuyorsun muhtemelen böyle. Gümüdeye mi öyle çıkıyoruz böyle haram şeriften. Orada bulunan çok defa bir ulema vardı böyle. Her şey karışmaz böyle. Çok mübarek kişi böyle. Yine Türklerden böyle birisi böyle eğilip elini öpmem bile. Eğil, öptü bir de alnı şöyle güzel koyduyormuş ya muhtemelen böyle. Sübhanallah, sübhanallah diyor muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Sübhanallah, sübhanallah. Şimdi adı cemaatimiz el öpme diye bir şey yok muhtemelen böyle. Ne yapalım İslam'a böyle elini koyar, kendini öper muhtemelen Şam'da mesela muhtemelen böyle. Ama böyle eğilip yok, yokmuş böyle şey. Bir de şu bunun tabi sakıncası var. Karşıdaki namahremse, mahrem değilse el dokunmasına haram muhtemelen böyle. Kim bu namahrem peki? Bir insanın mesela kadına, babası, tabi eşim başta gitti böyle, babası, dedesi, amcaları, dayıları, varsa damadı, damadı varsa bundan muhtemelen böyle, kardeşler tabi, erkek kardeşler, bunlar bunun mahrem olmuştu muhtemelen böyle. Bunun dışında, mesela amcasının hanımı, ve amca hanımı işte benden büyük o. O yabancı muhtemelen bak. Tamam teyze, erkeğe tam mahremi. Hala mahremi. Amca dayı kadına mahrem yakını, onun eline dokunabilir icabında. Ama onun oğlu, mesela kişisel amcası hanımını eline yapamaz muhtemelen böyle. Abisi hanımı, yenge, muhtemelen. Peki ne olur? Buyuruyor Peygamberimiz, zinayete el lemsi bak. Zinayete değin, ikinin zinası el lemsi dokunmak. Bak. Yani bir erkek bir kadına elle dokunursa, çıplak dokunursa böyle, bu ne oluyor? El zinası olsa bak böyle. Gözüne bakarsa böyle kasten, göz zinası olsa böyle. Kadına bir şey konuşlar kenara mesela, böyle kulağı dinliyor, özel dinliyor onları, kulağı zinası olsa böyle bak. Böyle. El zinası olsa böyle. Böyle. Bunun için mesela amca kızı, dayı kızı, hala kızı, işte komşu kızı, şunlar da bunda yengedir, mengedir muhtemelen ne yapalım böyle. Tamam, bana mı korsun yengecim, bana mı korsun kardeşim, ben bu şey bu ne? Bu şey muhtemelen böyle. El dokunmama gerekiyor muhtemelen böyle. Tabii alışılmış karşı gibi belki bekler. Hatta otur elini muhtemelen. Evet, otur bekinizi böyle. Otur bekler böyle. El bizim böyle, oh. Yastığını böyle şey mi? O senin böyle. Aynen. Efti el öptürü böyle. İşte bakın bu Türk türü özel bir şey muhtemelen bakın. Bak, onu söylemek o muhtemelen böyle. Yani enti Türkiye. Peki size oldu muhtemelenler? O şeyi konutamdayım. Bu tabi tuttu elinden. Tuttum elinden muhtemelenler. Salim, o Salim bana verdi böyle. Ben gidiyordum muhtemelen böyle. Şimdi gidiyordum böyle muhtemelenler. Uzak mı biraz böyle? Bilmiyorum. On beni götürüyor mu? Ben onu götürüyorum. O anda bu fakat değilim ondan muhteremler. O anda bunu bilinci değilim ondan. Yaşamıyorum ben böyle. Gayet rahatım böyle. Hem mahfif sohbet ediyor kendisi bana. Onu dinliyorum böyle. Bazı şey falan soruyor. Elim tutuyorum böyle. Gidiyor böyle. Oraya giriyor. Buraya giriyor. Bilmiyorum kim götürüyor muhterem böyle. Bir iki katı yerin kapısına geldik mesela. Kapı büyük kapı bu şekilde. Durdu. Ben durdum hala. Bana sordu. Cami Miftah. Anahtar geldi mi? Ne yapacağım dedim. Gelmedi anahtar. Tekrar Cami Miftah. Anahtar geldi mi? Maca. Gelmedi. Üstüne dedi ki Cağ Zembil. Zembil geldi mi? Anladım benim anlamıştım. Cağ Zembil. Baktım başında bir zembil muhtemelen. Küçük bir zembil muhtemelen. Kurma da yapılmış. Küçük bir zembil muhtemelen. Hanımı bunu karşı maşa inmiyor muhtemelen böyle. Erkek getirici böyle bak hanım muhtemelen böyle. Hanımı evliyormuş böyle. Kendisi evliyormuş muhtemelen böyle. Hanım bir evliyor demiyor muhtemelen. Hanım aşağı inmiyor. Küçük bir zembil yapmış. İpe bağlamış. Yukarı canlı saklıyor muhtemelen. Saklıyor. Ses demiyor kadın muhtemelen böyle. Baktım zembil. Kuzum. Al anahtar oradan oluyor bana böyle. Aldım anahtarı. Açtım. İçeri anahtar verdim. Gittim muhtemelen şey böyle. Şimdi inşallah muhtemelenler demek ki işte bayramda da böyle yani haram işlemeden böyle el zinasından gözden böyle kaçınarak böylece namazları da böyle kazaya bırakmadan tabii gele giden çok oluyor. Gelen giden çok oluyor. İşte ay akşamını kaçırdım. Hepsi boş muhtemelen böyle. Ya bir farz mı kaçtı mı sen kime gitsen ki ziyaretine böyle. Evliye gitsen fayda yok muhtemelen böyle. Evliye gitsen fayda yok. Bilhassa namazlarına kaçırmamak gerekiyor muhteremler. Bir de geçirdik de sabahımızdan kalkamamak tehlikesi varsa bundan kaçırmak gerekiyor muhteremler. Aman namaz, namaz, namaz muhteremler. Peygamberimizin son iki kelimesi oluyor vefat halinde. Es-sala, es-sala. Namaz, namaz muhteremler. Namaz, namaz, namaz muhteremler. Namaz muhteremler. Yani namazı önemseme. Namazı öne verme muhtemelen böyle. Namazı benimseme böyle. Namaz dinin direği temeli özü muhtemelen böyle. Hayatımızın canım özü bu. Diğer işler o direkli çarmıkları muhtemelen böyle. Onun için namazı kaçırmaya uçtan muhtemelen böylece. Sonra bir de arkadaşım gidiyor ziyaretine. Arkadaş yani böyle. Arkadaşım mesela. İş arkadaşı, iş sanma arkadaşım mesela. Ziyade gidiyor böyle. Gidiyor ama tabii kimisinin tabii başı açık hanımının muhtemelenler. Kızın kolları molları çıplak. Açı saçık. Yetişkin kızlar muhtemelenler. Gidiyor. Tabii arkadaşın hanımı o sarılıyor öpüyor hatta muhtemelenler. Bunun hanımını sarılıyor kızını öpüyor muhtemelen böylece. O tabii bir araya. Ne o bayram ziyareti sevapmış. Buna sevap demek Allah'ın dinden çıkan insan o böyle. Yani harama sevap demek daha kötü muhtemelen böyle. Muhtemelen ne gerekiyor? Haremlik sevap muhtemelen böyle. Harem sevap muhtemelen böyle. Geldi mi buraya erkek buraya, hanım da buraya muhtemelen böyle. Harem sevap muhtemelen bu şekilde böyle. Ama ben şimdi bir gün oturmak istedim böyle. Yok. Ona göre bir cem toplum bul git oraya gitsin muhtemelen böyle. Böyle. Yani adı cemaatimiz dünyada bunları uygularsak ne olur? Kalbimiz rahat eder inşallah. Mahşerinde hesabımız kolay olur muhtemelen. Mahşerinde muhtemelen. Yani unutmayalım aziz cemaatimiz aklımızdan çıkmasın. Mutlaka gün gelecek. İnsan ölecek muhtemelen. Herkes muhtemelen şey böyle. Ölecek. Yıkanacak teneşe, yıkanacak teneşe muhtemelen. Sonra beyaz kefen muhtemelen böyle. Yani şimdi kefen deyince tabi belki soğuk insanlara gelir ama her insan muhtemelen böyle. Makam ne olursa olsun böyle, sosyetik olsun, kim olsun olsun böylece her insan abi sonunda ölüyor muhtemelen. Teneşi yıkanıyor muhtemelen. Kefen sarılıyor muhtemelen. Pamuklara konuyor, tabuta konuyor, bütün ustalar muhtemelen. Mezara götürülüyor, herkes dağılıyor muhtemelen. Herkes dağılıyor. Tamam bizim bu kadar. Hele hava soğuksa, hava yağışırsa daha acele. Hoca biraz kısa okusa böyle. Hızlı okusmak ben böyle. Amin kısa bir dua bu şekilde. Yani patır kütür. Peki o kişi ne yapacak orada? Ne yapacak yapsın ben böyle. Ya muhtemelen böyle. Unutmayalım aziz cemaatimiz. Bizim lazım orada ameli salih lazım muhtemelen böyle. Sonra mahşer muhtemelen. Mahşer. Daha deşik muhtemelen böyle. yeniden kabirden dirilme der. Ühürülmüş müdür hem. Yer göz sallanıyor. Arşalar sallanıyor müdür hem böyle böyle. Muazzam deprem, evrensel deprem. Kalmış, sur ütürülüyor müdür hem. Kabire çatlamış. Her insan ruhu geliyor, bedeni buluyor müdür hem. Kabirde. Herkes kabirden çıkıyor, yattı kabirinden müdür hem. Bazı bir kabir, 10 kişi kabir kabirde, 20 kişi kabirde hem böyle. Kalkacaklar. Herkesi böyle tıpmış tıpmış mahşam var hep böyle. Mermi, la ebecele, la ebecele. Kimse bir kaçamak yok mu böyle. Başında herkes böyle hızlı böyle. Müslü'yle müktüme. Acele böyle, suratla böylece. Herkes mahşam böyle. Tabii kimi insan gibi gidiyor, kimi atlı olabiliyor. Binekli olabiliyor, bilebiliyor böyle. Kimi yılan gibi sürünüyor muhtemelen böyle. Herkes amele göre böyle. Kimi sarhoş gibi kalkıyor böyle. Mahşere gidiliyor. Muhtemelen vallahi azim en zor gün mahşer muhtemelen. Velham buyuruyor. Yemin asirun. Aliken garisti bak. Yemin asirun. Aliken garisti böyle. Yemin asir. En güç zor gün muhtemelen. Mahşer. Hesaba çekilme. Sorguya çekilme. Allah her şeyi biliyor muhtemelen böyle. Yok burada avukat muhtemelen böyle. Yok burada böyle. Şimdi burada ne yapmışsak bak muhtemelen de. Canım iş o günah ama ona kalsın, o küçük günah. Yani ona buna kalsın. Ama bunlar toplanır mı? Yekil ediyor muhtemelen böyle. Yekil ediyor muhtemelen böyle. Her gün 1 lira, 1 lira insan bir şey alsa değil mi? 1 lira ne olacak 1 liradan böyle? Ama bir senede 300 lira geçiyor muhtemelen böyle. Böyle, böyle, böyle. 10 sene şu kadar para yapıyor muhtemelen böyle, böyle. Onun için aziz cemaatimiz en zor gün mahşerden muhtemelen. Amel defteri verilecek muhtemelenler. Kul bakacak ki orada görüyor böyle. Görüntü var böyle. Ses var muhtemelen. Bakacak ki yaptığı günahlar muhtemelen böyle. Günahlar orada görüyor muhtemelen. Pişmanlık muhtemelen böyle. Elini çek muhtemelen. Pişmanlık böyle. Ne daha muhtemelen böyle. Orada birine kaçma böyle. Ana baba. Karı evlat böyle. Bir de kaçma muhtemelen böyle. Korkulan muhtemelen böyle. Orada cehennem getirilmiş. Atın saçıyor, imprak ediyor. Halkın üzerine sıçıyor bu şekilde böylece. Tabi orada rahat eden var mı? Var mı muhtemelen böyle. Ağaçın gölgesi var muhtemelen böyle. İşte eğer burada incelersek muhtemelen böyle. Şimdi bina yaparken değil mi kalıp yapacak mı? Ne yapardım? Ustadım böyle alıp elini şakülüm ve şakülüm bu şekilde böylece. Kalıbı tam bir terazi almıştım böyle böyle. Hatta bir yardımcı vardı böyle. O çivi hazırla böyle yanına getirene böylece. Bir santim bana doğru itti böyle. Az geri itti böyle. Tam der. Vur şu, vur şu, şu bakayım çivi böyle. Böyle böyle. Direkt tam oldu mu terazide? Bina sağ mı muhtemelen? Düzgün oldu muhtemelen böyle. Direkt yamuk oldu mu? Kapı uymaz karım ona. Bir şey uymaz böyle. Hakikaten başı böyle. İşte bakın namazla direği namaz muhtemelen baktım. Namaz doğru olmadı mı? Olmadı muhtemelen böyle. Baş namaz geliyor. Sonra bir de günahdan sakınma muhtemelen böyle. Çünkü mahşerine ve mizanda sevap konuyor ama günah da konuyor ama. O da konuyor muhtemelen. Hele günümüzde muhtemelen günümüzde hanımların için açık gezme, ekleşimlere bakma. Böyle böyle. Allah yardım etsin muhtemelen. Allah korusun inşallah muhtemelen böyle. Yani çarşıda fazla fazla gezinmeye gelme bu zaman muhtemelen böyle. Bir esnaf var mesela oturuyor dükkan önünde. Ya kahve oturuyorlar kahvede. Tam yoğun bir halkın gezdiği yerde böylece. Göz orada burada göz burada muhtemelen. Gözden nasıl muhtemelen bakmamda. Göz nasıl muhtemelen böyle. Esra oturuyor kahve dükkan önünde. Altın sandalyesini gölgede böylece. O da çay iş arkadaşına beraber. Bana bakıyor muhtemelen böyle bakıyor. Gözden nasıl vardı. Her bir gözden nasıl konu muhtemelen böyle. Her konu muhtemelen böyle böyle. Konuyor. Yani burada incelersek sakınırsa, icabında bazen zahmete çeksek, sıkıntıdan düşsek, bunları burada ince yapabilirsek, mahşerinde kişi rahatça muhtemelen böyle. O olacak muhtemelen böyle. Oh böyle. Bir namaz vakti kadar, farz namazı kadar hesap bitiyor. Böyle. Saati mektubu yapıyor namazı. Saati mektubu be. Yani öyle mesela sünneti değil bile. Bir vakit namazını sırf fazla kılacak kadar bir zamanda hesabını veriyor muhtemelen böyle. Hesap veriyor böyle. Neden? Allah biliyor muhtemelen bunları böylece. Biliyor muhtemelen bunları böyle. İnşallah aziz cemaatimiz İslam'a bağlanalım böyle. Kur'an-ı Kerim'e bağlanalım. Aksi halde Yalnız Müslüman olmak da yeterli değil muhtemelen. Günümüzde İslam alemi kan alıyor muhtemelen. İslam alemi muhtemelen böyle ya. İslam, Amerikası, Hristiyanlar, şunlar, bunlar muhtemelen. Çeşitli böyle örgütler, şunlar, bunlar böylece. Yani İslam düşmanlığı muhtemelen. Ya yani onlara göre İslamsız dünya işleri böyle. İslamsız dünya işleri böyle. Misyonerleri böyle. Misyonerler muhtemelenler. Hep böyle yardım kuruluşu adı altında misyonerleri Hristiyanlaştırma halkı böyle muhtemelenler. Yani Hristiyan yakınlaştırma muhtemelenler. Hristiyanlığı muhtemelenler böyle. Böyle muazzam çalışıyorlar. Bu durumda Müslümanların gafleti muhtemelenler. İslam'da yaşanmıyor muhtemelen. Böyle bakalım böyle. Evet Müslüman. Dini Müslümandır herhalde böyle. İmanı da olabilir böylece. Ama İslam yaşanmıyor muhtemelen böyle. Yani Şam'a, Bağat'a, neye bakar muhtemelenler? Mekke, Medine hariç. Her tarafı açı saçı muhtemelen. Mısır'a gitmem. Açık kanına muhtemelen hariç böyle böyle. Haram işleniyor, işleniyor bu şekilde böylece. Biz Müslümanız ama İslam yaşanmıyor muhtemelen böyle. Yaşanmıyor muhtemelen böyle. Yani bir felaket mi? Felaket muhtemelen böyle. Felaket. Rabbim inşallah nasibim uyanamayı tevbe nasuh böyle. Yani tevbe edip İslam'a dönmez sarılmak mı tasvir ediyorum muhtemelenler. Rabbim inşallah bayram gününüzü muhtemelen, şimdi mübarek etsin muhtemelen inşallah böyle. Rabbim inşallah mahşerde, cennette bizi beraber etsin muhtemelen inşallah böyle, inşallah böylece. Yani en büyük hayat, cennet hayatı muhtemelenler. Yani hayatı muhtemelen böyle. Cennette en güzelliği sohbetler orada var, sohbet cennette muhtemelen. Cennette efendim muhtemelen böyle. Yani orada yer çekim olmadığı için kişi otursun böyle dünya yılı 10 yıl otursun böyle aya uyuşmadı böyle. Külü sıfırda mıdır böyle? Sıkıntı böyle. Yok muhtemelen böyle. Yeşillikler. Sonra dünya gölgesi de geçici muhtemelen. Dünyanın gölgesi muhtemelen. İnsan bir oturur mesela gidersen bir pikniğe gider. Seçer bir ağacın altını seçer. Bakar ki tam burası gölge. Tam oraya yerleşir, meleşir, koyar böyle. Bakar bir saat sonra güneş oraya geliyor muhtemelen böyle. Benim de Kur'an'da ve zillüha daimün. Ve zillüha daimün. Yükülen ve zillüha daimün böyle. Yiyeceği onun gölgesi aynı devamlı. Böyle. Onun ağaçtan gölgesi var ama değişmiyor. Böyle. Ağaç altlarında, arkası kenarlarında böyle her şey cennet yeşili muhtemelen böyle. Cennet kuşları var böyle şey. Her şey bol bol bol muhtemelen böyle. Zaman mevsim yok muhtemelen. Dün yarın yok, hafta yok. O benim geçti muhtemelen. Uyku da yok muhtemelen böyle. Hastalık yok muhtemelen. Tuvalet yok. Tükürmek yok muhtemelen böyle. Balgam yok böyle muhtemelen böyle. Hiçbir dert yok böyle. Elem yok muhtemelen böyle. Yaşlanmak yok. Ölüm hiç yok bu şekilde böylece. Elhamdülillah hayatı ebedi muhtemelen böyle. Ruhsal hayat böyle. Nefsi hayat böyle. İkisi cennet muhtemelen. İstediğini ye muhtemelen böyle. Ölüm canım istedi şu meyveden. Ama ağaç çok büyük. Nasıl çıkayım acaba ağaca? Merdiven lazım mı? Değil muhtemelen böyle. Ağacın dalı uzanıyor yerim ağacın dalıdır. Ağacın dalı yeri eğiliyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Kulun iradesine bağlı, beyinle. Nasıl beyine bağlı insanın bazı organları şu anda ben muhtemelen. İstiyor ki ağaç dalı uzansın, şu meyve koparacak. Ağaç uzanıyor, oturuyor yerden böyle. Koparıyor muhtemelen böyle. Anında yine başta geliyor muhtemelen. Başka bir böyle. Bak muhtemelen. Çürüş yok muhtemelen. Kabuğu yok. Şey yapmıyor. Çekirdeği yok muhtemelen. Cennet özleri yiyecekler muhtemelen. Böyle. Böyle bol bol bol muhtemelen böyle. Para yok, pul yok, çarşı yok, pazar yok, market yok muhtemelen böyle. Terzi yok, berberi yok, tıraşı yok, kuaför yok böyle. Yani yok yok muhtemelen. Devlet yok muhtemelen böyle. Devlet yok. Efendim işte polis, jandarma, mahkeme, karakol, şunlar mı yok muhtemelen. Herkes iyi anlıyor muhtemelen. Herkes iyi böyle. Herkes kardeş orada muhtemelen böyle. Bir de ne var orada böyle? Elhamdülillah. Sohbete muhtemelen. Sohbete muhtemelen böyle. Sohbete muhtemelen. Toplu herkes cebağı toplanır orada muhtemelen böyle. Bin, on binler muhtemelen toplanır sohbete böylece. O malum sohbet ruhlar zevk olunca muhtemelen böyle böyle. Birbirine görüşme, tanışmalar, burada tanışmalar, burada bir tek tanışma orada böylece. Bir de göremediğimiz insanlar muhtemelenler. 10 bin sene yaşamışlar bunlar böyle. Onlara tanışma. Sen hangi kavimdendin? Hangi toplumdan sen? Hangi peygamberden yaşadın sen böyle? Bakıyor bizi tanışıyor. Bakıyor çok güzel köşkü sarayı var. İyi bir makamda. Arkadaş sen kimsin? Ben Nuh Aleyhisselam ümmetindenim. Ben Musa ümmetindenim mesela. Hadi İbrahim ümmetindenim ben muhtemelen böyle. Tanışma vardı muhtemelen böyle. Namaz yok namazda. Namaz yok muhtemelen. Efendim tam şey anında demin o vakti geldi. Hadi bırak sonra git namaza. Yok namazda böyle. Namaz yok muhtemelen böyle. Oruç yok muhtemelen böyle. Muhtemelen. Tabi inşallah onun bedeli var muhtemelen. Bedeli var tabi. Cennetin bedeli var. Bedava diye muhtemelen. Nedir bunun bedeli? Bir peşi ödeniyor. Bir taksit de. Dünyada ödeniyor. Nedir peşin? Hac. Bize farzsa bir defa böyle. Bir hacca gider, o peşi ödemem. Bir defa da böyle. Sonra ne yapar? Senede bir oruç değil mi öyle? Yıllık, aylık ödeme bu. Yıllık ödeme bu. Yılda yıla böyle. Zekat ve oruç yıllık ödeme mutlaka. Her yıl o bedeli yatırır mutlaka. Bir de günlük var. Namaz mutlaka böyle. Günde beş taksitte. Beş taksitte. Samazını kıldım böyle. Samazının bedeni ödün işte böyle. Bak. Öyle yıkıldı, ödedin muhtemelen böyle. Ödemedin mi? Tabii ödemeyince oraya içine giremiyor muhtemelen böyle. Allah'ım hidayet etsin hepiniz İslam muhtemelenler. Barın barak olsun inşallah. Yeter Fatiha.